أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Araf suresinin 188. ayeti kerimesinden başlayacak ve inşallah bugün bu sureyi de bitirmiş olacağız. Rabbi Zülcelal'imiz Araf suremizi 188. ayet-i kerimesinde buyurur ki: قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّءُ اِنْ اَنَا اِلَّا نَزِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Rabbimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama قُلْ diyor, ey peygamber de ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara: Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde değildir. Evet. Allah dilemezse kendime zarar veremem. Bıçağı batırsam bile Allah ölümümü murad etmediyse ölmem ben. Kim olursa olsun her şahıs aynıdır. Allah ölümünü takdir etmediyse o kişi 18. kattan iskeleden düşer ve ölmez. Evet, trafik kazaları görüyoruz. 3 kişi bir otoda gidiyor. Tırın altında kalıyor. 1 kişi kurtuluyor, 2 kişi eziliyor. Nasıl oluyor? Aynı otomobilin içerisindeler. Allah onun ölümünü murad etmedi. Vakti saati yetmediği için o Allah'ın hafaza melekleri tarafından kazadan birkaç saniye önce kurtarılıyor ve onlar ölüyor. Bitti. Allah'ın iradesi olmadan, Allah dilemedikçe ben kendime yarar ve zarar verme durumunda değilim. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْسَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Eğer insan kavrayışının ötesinde akılla bilinemeyip sadece vahiyle bildirilen gerçeklerin tamamını bir bilseydim, gaybı ben bir bilseydim, evet, peygamber gaybı bilmiyor. Peygamberin gaybı bilme imkan ve ihtimali yok. Allah'ın bildirdiğini biliyor, onun dışında bilmiyor. Gaybı bir bilseydim ben, elbette daha çok hayır yapmak isterdim. Hayrımı artırırdım. Yani öleceği saati bilseydi kişi, hayrını artırırdı. Kişi başına gelecek felaketi bilseydi, ondan kendini korumaya çalışırdı. Bu mahmetseniye su ve bu sebeple de bana hiçbir şekilde fenalık dokunmazdı. Evet, bugün çağdaş kişiler gaybı bildiklerini iddia ediyorlar. Senin evdeki durumundan haberdar olduğunu iddia ediyor. Bugün namazı burada kılıyor, yarın Mekke'de kılıyor. Aynı gün bir vakit sonraki namazı Mekke'de kılıyor, ondan sonra gelip burada kılıyor. Gaybı biliyor, uçup kaçıyor. Böyle kimseler var. Peygamber gaybı bilmiyor. Peygamber aleyhisselam Uhud savaşında gelen bir okla dudağı yaralanıyor, avurdu yaralanıyor, dişi kırılıyor. Gaybı bilmiş olsaydı o ok gelirken hemen eğilirdi ve ok üzerinden geçer giderdi. Bilmiyor. Peygamber gaybı bilmiyor ama çağdaş bazı sapıklar bildiğini iddia etmek suretiyle insanları aldatmaya çalışıyorlar. Gaybı kimse bilemez. Peygamber dahi, son peygamber dahi bilmiyor. İşte bu ayet-i kerimede Rabbimiz kul, haykır, ey peygamber, duyur bu insanlara. Çağındaki insanlara duyur. Ve çağından sonraki bu Kur'an'ı okuyacak tüm insanlara da duyur ki: La emliku li nefsi nef'an ve la darra. Allah dilemedikçe kendime bir yarar sağlamak ya da kendimden bir zararı uzaklaştırmak benim elimde değildir. Ve lev kuntu a'lemul gaybe, eğer ben gaybı bilseydim. Allah'ın bildiği gaybı sadece Allah tarafından bilinen gayb bilgilerini ben bilmiş olsaydım, elbette daha çok hayır yapmak isterdim veya çok hayırlara ulaşmış olurdum. Evet. Ve mâ messeniye su, bu yüzden de bana hiçbir kötülük dokunmazdı, ulaşmazdı. İn ene illâ nezîrun ve beşîrun li kavmin yu'minûn. Ama ben sadece bir uyarıcıyım ve inanan bir topluma iyi haberler getiren bir müjdeciyim ben. Ben peygamber olarak sizi cennetle müjdeliyorum, cehennemle uyarıyorum. Benim vazifem budur. Gaybı bilemem. Başıma ne gelecek bilemem. Ne zaman öleceğimi bilemem. Savaşta yaralanacağımı bilemem. İnsanların kalbinden geçeni bilemem ben. Allah bildirirse bilirim. Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ama gayb haberini kimseye bildirmemiş. Elçilerine vahiy yoluyla bazı şeyleri bildirmiş. Onlar da bir mucize olarak onu bilmişler. Onun dışında gaybı kimse bilemez. Allah kimseye bildirmemiştir. Böylece Araf suremizin 188. ayet-i kerimesinde de gayb bilgisinin sadece ve sadece Allah'a ait olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 189. ayet. Huvellezî halakaküm min nefsin vâhidetin ve ceale minhâ zevcehâ liyeskune ileyhâ. Felemmâ tegaşşâhâ hamelet hamlen hafîfen femerret bihî. Felemmâ eskalet دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ. Evet, o Allah'tır sizi tek bir candan yaratan, Adem ve Havva'dan meydana getiren. Sadece Adem yaratıldı ilk olarak, sonra onun kaburga kemiğinden anamız Havva yaratıldı. İşte Rabbimiz insanı tek bir candan Adem'den yaratmıştır, sonra gönlü ısınsın ve sevgiyle ona meylesin ve huzur bulsun diye ondan da eşini var etmiştir. Evet, insanlar erkek ve dişiden meydana geliyor. İlk atamız Adem'dir, ilk anamız Havva'dır. Dolayısıyla Rabbimiz bu yaratılışı gözler önüne getiriyor ve bugün de insanların üremesi ve çoğalması Adem ve Havva'dan olmaktadır. İnsanlar birbiriyle sükunet bulsun diye Allah erkek ve dişiyi birbiriyle sakinleşsin diye, birbiriyle irtibatları olsun diye birlikte yaratmış. Hayat böyle devam ediyor. Değilse insanların bu şekilde yaşamaları mümkün değil. Zina ederek yaşamaları mümkün değil. İnsanlar birbiriyle nikah bağıyla bağlansınlar ve birbirleriyle sükunet bulsunlar diye Allah Hazreti Adem ve Havva'dan itibaren insanları bu şekilde yaratmış, erkek ve dişi olarak ve birbiriyle nikah bağıyla bağlanmalarını da emir buyurmuş. İşte böylece insanlar yeryüzünde nikah bağıyla bağlanmak suretiyle çoluk çocuk sahibi oluyorlar ve hayatlarını sürdürüp gidiyorlar. Herkes çoluk çocuk sahibi olacak mı? Yeni evliler hele çoluk çocuk sahibi olacak mı? Annenin karnında çocuk meydana geldi mi, çocuk büyümeye başladı mı, hamilelik günleri geçmeye başladı mı, sıkıntı artıyor. Çocuğumuz akıllı biri olaydı, deli biri olmayaydı, özürlü biri olmayaydı diye huzursuzluk artıyor ve dua ediyorlar. İşte Rabbimiz insanlığın bu şekilde çocukları olacağında bu şekilde dua ettiğini bize hatırlatıyor. فَلَمَّا تَغَشَّهَا. Erkekle kadın birbiriyle sarmaş dolaş olduğunda, evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede insan neslinin, insan türünün birbiriyle sevgiyle meyletmeleri için, huzur bulmaları için eş olarak yarattığını, erkek dişi olarak yarattığını bize bildiriyor. فَلَمَّا تَغَشَّهَا. Eşiyle sarmaş dolaş olup onunla birleşince, حَمَلَتْ حَمْلًا حَف۪يفًا. Eşi önce hafif bir yük yüklenir. Femerrat bihi ve bir süre o yükü taşır. Felemma eskalet yükü ağırlaşınca. Hamilelik süresi 4-5 ay 6 ay geçince. Evet, yükü ağırlaşınca sonra kadın de'avallahi rabbehuma. Kadının yükü ağırlaşınca evet erkek ve kadın yani karı ve koca ikisi de Allah'a isyan etmemek üzere dua ederler. Rablerine yalvarırlar. Bize gerçekten kusursuz, özürsüz bir çocuk bahşedersen muhakkak sana şükredenlerden olacağız diye. Evet, her evlide bu oluyor. Bazen görüyor. Çocuklar hastalıklı çocuk. 5, 10, 20 yaşına kadar, 27 yaşına kadar gidiyor. Anne ve babası onlara bakmak mecburiyetinde. Değişik hastalıkla çocuklar meydana geliyor. Onları görüyor da benim çocuğum öyle olmasın diye dua ediyor, yalvarıp yakarıyor. Anne ve baba bize salih, saliha, güzel, özürsüz, kusursuz bir çocuk verirsem mutlaka sana şükredenlerden olacağız diye dua ediyorlar, yalvarıp yakarıyorlar. Felemma atahuma salihan. Ne zaman ki Allah o ana ve babaya kusursuz bir çocuk lütfedince, evet, Allah kusursuz çocuk veriyor. nur topu gibi bir çocuk veriveriyor o kimselere. Bu sefer ceala lehu şurekâe fîmâ âtâhumâ. Evet. Ne zaman Allah kendilerine böyle kusursuz bir çocuk verince, verilen bu çocuğun dünyaya gelmesinde Allah'tan başka güçlere de bir paye yakıştırmaya kalktılar. Yani biz doktora haftalık kontrola gitmek suretiyle tedbirimizi almıştık demek suretiyle doktordan, ilaçtan medet beklemeye çalıştılar. Profesörün veya jinekolog, operatör, doktor falan ve filanın bizi kontrolünden dolayı böyle oldu demek suretiyle Allah'ın gücünü, kudretini bir kenara atarak kullandıkları ilaçların, kontrola gittikleri doktorların da bu işte katkısı olduğunu söylemek suretiyle Allah'a ortaklar koşuverdiler. Evet. Fetealallahu amma yüşrikû. Allah onların koşa geldikleri ortaklıktan çok çok münezzehtir, uzaktır ve yücedir. Bugün görüyoruz. Allah'ı bir kenara atarak insanlar ameliyat olduğu hastanede veya doğum yaptığı hastanedeki en büyük profesöründen, en büyük idare amirinden tutun, en küçük birimine varıncaya kadar hepsine teşekkür ediyor. Allah hiç gündemde yok. Allah verdi bunu. Hastanedeki doktor bu işe sebep oldu demiyor. Bir sayfa boyu ilan veriyor gazeteye. Ne kadar milyar lira para veriyor oraya o ilan için. Orada hiç Allah anılmıyor. Orada Allah akla hiç getirilmiyor. Hastanedeki tüm personelin ismi sayılmak suretiyle onlara teşekkür ediliyor. Allah'a ortaklar koşuluyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği bildiriyor bize. Bunu veren Allah'tır. Bu imkanı bize bahşeden Allah'tır. Bu kusursuz çocuğu, özürsüz çocuğu bize veren Allah'tır. Ama bu arada da hastanenin, doktorların, ilaçların da belki faydası olmuştur. Onlar da vesiledir, sebeptir demiyorlar insanlar. Bütün gücü o hastane personeline vererek, profesöre vererek, doçentlere vermek suretiyle onların sayesinde böyle bir kusursuz çocuğa sahip olduğunu söyleyiveriyorlar. Ortak koşmuş oluyorlar böylelikle. Ama kişi Allah'tan geldiğini bilip de bunların da vasıta ve sebep olduğunu söylerse bunda bir mahsur yok. Ama gazetelerdeki ilanlarda böyle bir şey görmüyoruz. Allah hiç gündemde yok. Daima profesörden başlayarak en aşağı kademedeki kişiye kadar teşekkür ediliyor. Allah'a hiç teşekkür eden yok. Rabbimiz bundan dolayı 191. ayet-i kerimesine buyuruyor ki: "Eyüşrikûne mâ lâ yahluku şey'en ve hum yuhlekûn." Peki bunlar hiçbir şey yaratmayan, tersine kendileri yaratılmış bulunan varlıklara mı Allah'la beraber ilahlık yakıştırıyorlar? Profesör de, doçent de, doktor da, hemşire de hepsi zaten Allah tarafından yaratılmış aciz kişilerdir, zayıf kişilerdir. Onlar da kendisi gibi zayıf Allah tarafından yaratılmış kişilerdir. Onlar sadece vasıta olabilirler, onlar sadece sebep olabilirler. Onun dışında onlarda yaratma gücü yoktur. Devam ediyor Rabbimiz 192. ayet-i kerimede. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ne onlara ne de kendi kendilerine bir yardımda bulunamayacak olan varlıklara mı? Ne o profesör başının ağrısını, dişinin ağrısını giderebiliyor ne de bir başkası. Dolayısıyla siz onlara mı yalvarıyorsunuz, onlara mı Allah'a ortaklar koşuyorsunuz demek istiyor Rabbimiz. Devam ediyor. 193. ayeti kerime. Ve in ted'uhum ila'l huda la yettebi'ukum. Sawa'un aleykum ed'awtumuhum am antum samitun. Yol göstermeleri için yalvarsanız size cevap verecek durumda olmayan putlara, varlıklara mı? Onlara ister dua edin, ister karşılarında susun. Sizin için fark eden bir şey olamaz. Bugünkü insanlar tıp fakültesini veya hastanedeki doktorları ilahlaştırıyor. Binlerce sene öncekiler de putların ve heykellerin önünde bu şekilde yalvarıp yakarıyorlardı. Ey Lat putu, ey Menat putu, ey Hübel! Senin sayende bu çocuğa kavuştuk, erkek çocuğu verdin sen bize diye onların önünde yapıyorlardı bu işi. İlahlık yakıştırma işi her dönemde var, her zamanda var. O günkü ilahlar ağaçtan taştan yontularak yapılıyordu. Bugünkü ilahlar da müesseseler, kurumlar, şahıslar ve aciz yaratılmış insanlar. İşte insanlar her dönemde putçuluğu, putperestçiliği yeryüzünde hakim kılmaya çalışıyorlar. Ve in ted'uhum ilel huda. Evet. O yol göstermeleri istenen insanlar veya putlar veya şahıslar veya kurumlar kim olursa olsun. Yol göstermeleri için onlara yalvarsanız bile la yettebi'ukum size cevap verecek durumda değildir onlar. Putlardan hayır gelmez, ses çıkmaz. Üzerine konan sineği kovalayamayan put sana ne fayda soracak? Sana nasıl çocuk verebilecek? Senin çocuğunu nasıl kusursuz meydana getirebilecek? Olur mu böyle şey? Olmaz. Sevaun aleyküm ed'avtumuhum ementum samitun. Onların önüne varıp bağırsanız da, dua etseniz de, ne yaparsanız yapın, sussanız da fark etmez. Değişen hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla siz putlardan veya putlaştırdığınız şahıslardan, şahsiyetlerden medet beklemeyin. Hiçbir şey beklemeyin. Onlar da sizin gibi aciz, zayıf, Allah tarafından yaratılmış kimselerdir. 194. ayet. İnnellezîne ted'ûne min dûnillâhi ibâdun emsâlüküm. Evet. Allah'tan başka yalvarıp yakardığınız şeylerin hepsi, Allah'ın dışında yalvarıp yakardığınız şahıslar, insanlar, profesörler, doçentler, doktorlar veya heykeller veya putlar, kim olursa olsun, ibadun emsalikum, tıpkı sizler gibi yaratılmış varlıklardır. Onları da Allah yarattı, sizi de. Onlar da Allah'ın yarattığı mahlukatıdır, siz de. Canlı olarak önünde eğildiğiniz kimseler, firavunlar ve nemrutlar da Allah tarafından yaratılmıştır. Cansız olarak taştan ve ağaçtan yontulan şeylerin önünde eğiliyorsunuz. Onlar da Allah'ın yarattığı taştır, odundur, ağaçtır ve demirdir. Fed'uhum fellestecibu lekum in kuntum sadikin. Eğer doğru sözlü kimseler iseniz, haydi onları çağırın da dualarınıza cevap versinler bakalım. O putlardan ses gelir mi, gelmez. O Nemrut'tan ve Firavun'dan isteyin bakalım. Dişimin ağrısını gider ey Firavun, ey Nemrut. Giderebilir mi? Gideremez. Mümkün değil. Onlar da sizin gibi aciz yaratıklardır. Onlar da sizin gibi yiyip içen yaratıklardır, ölümlü kimselerdir. Onların size faydaları olmaz. Başın ağrıyor, Nemrut'un yanına var, Firavun'un yanına var ve de ki, ey Nemrut, ey Firavun, başımın ağrısını geçir, dişimin ağrısını durdur bakalım. Durdurabilir mi? Durduramaz. Böbreğim vazife yapmıyor, çalışır hale getir bakalım ey Firavun, ey Nemrut, ey Hubel putu, ey Lat ve Menat putu, getirebilir mi? Getiremezler. Duanıza cevap veremezler, söylediğinizi dinleyemezler ve anlayamazlar. Elehum ercülün yemşûne biha. Onların yürüyecek ayakları mı var? Emlehum eydin yeptişûne biha. Peki onların tutacak elleri mi var? Vardır eli kolu ama hareket etmiyor. Firavunların ve Nemrutların da elleri ayakları var ama zarar verme veya fayda verme gücüne sahip değil. Heykellerin ve putların da elleri ayakları var, gözleri kulakları var ama duymuyor, işitmiyor, elleri hareket etmiyor, ayakları hareket etmiyor. Emlehum ayunun yubsiruna biha. Onların görecek gözleri mi var? Emlehum azanun yesmeuna biha. Kulakları var, işitir mi onları? Heykelin önünde ne kadar saygı duruşunla durursan dur, ne kadar yalvarırsan yakar, ne kadar bağırırsan bağır, görmez, duymaz, işitmez seni. Kulid o şurakaekum simmekiduni felatunziru. De ki, haydi Allah'a ortak olarak gördüğünüz bütün bu varlıkları çağırın, bana karşı elinizden geleni ardınıza koymayın ve böylece bana göz açtırmayın. Tüm peygamberler kendi toplumlarına bu şekilde meydan okumuşlar. Ey insanlar! Ne kadar putunuz, heykeliniz varsa, putlaştırdığınız Nemrut ve Firavunlar varsa, hepsini çağırın bakalım, ne yapacaksanız yapın bakalım diye kendi başına tüm o günkü devletlere karşı gelmişler peygamberler. İşte burada da aynı şekilde son peygamberin kendi toplumundaki puta tapan insanlara meydan okuyuşu. قُلِ اِدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ Haydi! Allah'a ortak olarak gördüğünüz bütün o varlıkları çağırın bakalım. Bana karşı elinizden geleni ardınıza koymayın ve böylece bana da göz açtırmayın diye meydan okuyordu. Ama bir şey yapamadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hiçbir şey yapamadılar, hakkından gelemediler. En sonunda son kararlarını verdiler. Mekke meclisinden bir karar çıktı. Peygamberin evinin etrafına 40 tane eşkıya, 40 ayrı kabileden eşkıya kılıçları ile toplanacaklar, duracaklar. Peygamberimiz sabah çıkarken 40 tane kılıç darbesiyle öldüreceklerdi. Plan ve programları buydu. Allah'ın da bir plan ve programı vardı. Aynı gece Yasin suresini okumak suretiyle onların arasından çıkacak, Ebu Bekir'in evine gidecek, oradan develerine binecekler ve Medine yolculuğuna ilk adımı atmış olacaklardı. Allah'ın plan ve programı geçerli oldu, yerini buldu ama o kafirlerin tuzakları boşa çıktı. Sabah bir kalktılar, baktılar ki yataktan Hazreti Ali kalkıyor. Nasıl oldu bu iş, nasıl göremedik? Allah göstermezse göstermez. Dolayısıyla o peygambere de tuzak kuramadılar. 40 ayrı kabileden 40 ayrı eşkıyanın kılıç darbesiyle öldüremediler. Peygamberimiz Ebu Bekir'le birlikte Medine yolculuğuna devam etti. Mağaranın önüne kadar geldiklerinde bile bulamadılar. Allah onların kalplerine, kafalarına böyle bir fikri getirmedi. Acaba buraya kadar geldik, ayak izlerini takip ettik. Buradan sonra uçtular ve yerin dibine battılar dedi uzmanlar. Şu mağaraya girmiş olabilirler mi? Bir de buraya bakıverelim dedirtmedi Allah. Oradan döndüler, geldiler. Onlar dönünce de Peygamberimiz ve Ebu Bekir yollarına devam ettiler. 196. ayet. İnne veliyyallahu'llezine nezzelel kitabe ve huve yetevelle's-salihin. Doğrusu benim koruyucum ve yardımcım bu kitabı indiren Allah'tır. 40 tane eşkıyaya, o günkü Mekke meclisine, o günkü Mekke polisine ve askerine karşı Peygamberimiz bunu söylüyordu. Diğer tüm peygamberler de kendi toplumlarına karşı böyle söylemişler. Benim koruyucum ve yardımcım Allah'tır. Çünkü O'dur dürüst ve erdemli olanların koruyucusu ve yardımcısı. Ve huve yetevelle salihin. Biz de Müslüman isek, biz de Allah'ın kulu isek, bizim de dostumuz ve yardımcımız Allah'tır. Biz de salih kimselerden isek, bizim de dostumuz ve koruyucumuz Allah'tır. 197. ayet. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَط۪يعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Sizin ondan başka yalvarıp yakardıklarınız ne size ne de kendilerine yardım edebilirler. Allah'ın dışında yalvarıp yakardığınız hiçbir şey ne kendisine ne de bir başkasına yardım edebilir. Edebilir mi? Put. Heykelden, puttan fayda var mı? Yok. Nemrut'tan, Firavun'dan fayda var mı? Yok. Dolayısıyla kendilerine bile fayda ve zarar verme gücüne sahip olmayanlar ilahlık iddiasında bulunuyorlar. 198. ayet. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ اِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Onları hidayete çağırsanız işitmezler. Firavun ve Nemrut'u hidayete çağırmıştı İbrahim Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam, işitmediler. Veya putları hidayete çağırsanız, gelin doğru yola deseniz, taş, ağaç neyi işitecek de, kulağı yok, gözü yok. Dolayısıyla onlar ilahlaştırılan, putlaştırılan şeylerin hiçbiri hidayete çağırsanız bile işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler. Putun gözü çok güzel, bakar gibi görürsün ama o seni görmez. Putlar gözleri, kulakları çok güzel, düzgün insan biçiminde yapılmıştır. Veya hayvan biçiminde yapılan putlar vardır. Veya başı aslan, gövdesi insan şeklinde veya gövdesi aslan, başı insan şeklinde olan nice putlar yapılmış. Çok canlı, gözleri falan canlı ama sana bakar gibi görünür ama seni görmez. Mümkün değil. O putlaştırılan şeylerin hepsi taştan yontulmuştur, ağaçtan yontulmuştur veya eritilmek suretiyle kalıba dökülmüştür. Dolayısıyla hiçbirinin görmesi mümkün değildir. İşte böylece putperestlere, işte böylece yeryüzündeki Allah'ın yanı sıra başka putlara, heykellere veya putlaştırdıkları şahıslara tapanlara Allah böylece son sözünü söylemiş oluyor. Gelin, hiçbir kimseye fayda ve zararı dokunmayacak kimselerin önünde durmayın. Saygı duruşunda bulunmayın. Onlardan bir şey istemeyin. Gözleri var, kulakları var ama işitmezler, görmezler. Gelin onların yanından bana yalvarın, bana yönelin, bana iman edin, benim sözümü dinleyin, benim yolumda olun da cenneti elde edin diye Rabbimiz tüm müşriklere, tüm putperestlere, tüm Allah'ın yanı sıra başka güçlere yalvarıp yakaranlara bu şekilde diyor ki vazgeçin bunlardan. Onlara dua etseniz de, yalvarsanız da, bağırsanız da duymazlar. Size bakar gibi görürsünüz, gözleri vardır ama sizi de onlar görmezler buyuruyor Rabbi Zülcelal'imiz okuduğumuz 197. ayet-i kerimede. Evet, bir sonraki ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki, Huzil afve ve'mur bil urfi ve ağriz anil cahiliyin. Ey peygamber, sen affetme yolunu tut, iyilik ve güzel davranışla emret ve cahillerden yüz çevir. Hepimiz için geçerli. O ilk indiği dönemlerde peygamberimiz için geçerliydi. Bugün de bizim için geçerli. Affetme yolunu tut. Affediver, bağışlayıver insanları. Çocuğunu affet, anneni babanı affet, işçini affet, memurunu affet veya neyse yetkili bir makamdaysan, senin altında bulunan insanların bir hatası varsa sen onları affet. Ve'mir bul urfi, affetmek suretiyle de onlardan vazgeçiverme. Hakkı, hakikati, gerçeği onlara emret. Allah'tan gelen onlara duyur. Allah'tan gelen onlara söyle ve ağrız anı cahiliyim ve cahillerden de yüz çevir. Cahillik yapan kimselerden de yüz çevir. Cahillik yapan, cahilce hareket edenlerden de yüz çevirmek suretiyle hayatını öylece ayarla. 200. ayet, Araf suresi 200. وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Evet, Rabbimiz Araf suremizin 200. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, ve eğer şeytandan bir güç alan, bir kışkırtma seni dürterse, şeytani güçler seni dürtebilir, şeytani güçler sana bir dürtükleme verebilir, bir vesvese verebilir. Hemen Allah'a sığın. Çünkü o her şeyi işiten ve her şeyi tam bilendir. Şeytan aklımıza bir şey getirebilir, kalbimize bir şey sokabilir. Hemen yapacağımız iş Allah'a sığınmaktır. Ya Rabbi, şeytanın vesvesesinden, her türlü bana vereceği şeyden sana sığınırım ya Rabbi. Şeytanın sözüne kulak vermeyeyim ya Rabbi. O beni azdırır, o beni saptırır demek suretiyle o yola insanın başvurması gerektiğini Rabbimiz emrediyor. Festaiz billah. Allah'a sığın. Allah'a dayan, Allah'a güven, her türlü şeytani dürtüklemeden Allah'a sığın. Çünkü o, innehu semiun alim, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 201. ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَزَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Yollarını kitap ve Allah vasıtasıyla bulanlar var ya, onlara şeytandan bir kışkırtma dokunduğunda onu hatırlayıp akıllarını başlarına toplarlar da olup biteni açık bir biçimde kavramaya başlarlar. Evet, yolunu Allah ve kitabıyla bulanlar, yolunu Allah'la bulanlar, Allah'ın gönderdiği kitapla bulanlar, kendilerine şeytandan bir vesvese dokunduğu zaman, şeytandan bir kışkırtma kendisine ulaştığı zaman hemen Allah'ı hatırlayıp akıllarını başlarına toplarlar da olup biteni açık bir biçimde kavramaya başlarlar. Biz de aynı şekilde şeytani bir dürtükleme, şeytani bir vesveseyle karşı karşıya kaldığımızda hemen Allah'ı hatırlayalım ki Allah bize doğru yolu göstersin ve gideceğimiz doğru yolda bize Allah muvaffakiyet vermiş olsun. 202. ayet. Ve ihvanuhum yemuddunhum fil gayyi summa la yuksirun. Kendi inançsız kardeşleri, yani tüm şeytani güçler onları sapıklığa sürüklerler ve sonra da yakalarını bırakmazlar. Evet, şeytan insanın yakasını bırakmıyor. Şeytan vazifesini 24 saat başarıyla yürütüyor. Şeytan istirahat etmiyor. Şeytan tatile çıkmıyor. Evet, ve hum la yuksirun. Şeytan ve şeytani güçler her zaman insanların ayağını kaydırmak için gayretin içerisindeler. Neyle kaydıracaksa vazifesini tam yapıyor. Allah'la, peygamberle mi kaydıracak? Onları kullanarak kaydırmaya çalışıyor. İçkiyle mi kaydıracak? Onunla kaydırmaya çalışıyor. Neyle kaydıracaksa her modeli deneyerek insanların ayağını kaydırmaya çalışıyor. Evet, bu işte de hiçbir şekilde mola vermiyor, istirahat etmiyor, tatile girmiyor ve vazgeçeyim ben bundan, bir daha bunun yanına yaklaşmayayım demiyor. Evet, tüm şeytani güçler insanların yakasını da asla bırakmıyor. 203. ayet. وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Ve sen ey peygamber, bir ayet getirmediğin veya bir mucize göstermediğin zaman o kafirler, o müşrikler derler ki, onu şuradan buradan toplayıp derleseydin ya, hani bize ayet diye yutturduğun şeyleri sen geceleyin toparlayıp bize yutturuyorsun, söylüyorsun bunları. Şimdi de biz senden böyle bir şeyler istiyoruz. Söylesene ya, bir mucize göstersene ya diye peygamberden mucize isterler veya ayet uydurmasını isterler. Onların bu isteğine karşı Rabbimiz de diyor ki, kul, de ki onlara, haykır, söyle, duyur onlara. İnnemâ ettebi'u mâ yuhâ ileyye min Rabbî. Rabbim tarafından bana vahyolunan her neyse ben ona uyarım. Allah ne vahyettiyse onu duyururum. Başka kendimi uyduracağı, söyleyeceği bir şey yoktur. Allah'ın bildirdiğini size duyururum. Başka bir şey bilmiyorum ben. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Bu vahiy, inanmak isteyen her toplum için Rabbinizin katından bahşedilmiş bir kavrama yöntemi, bir yol gösterici ve bir rahmettir. Evet. Bu Kur'an, bu vahiy Rabbiniz tarafından size bahşedilmiş bir kavrama yöntemidir, bir yol göstericidir ve bir rahmettir. Dolayısıyla vahye uyarsanız doğru yolu bulmuş olursunuz. Allah'ın gönderdiği vahye uyuyorum ben. Kendi kafamdan uydurup kendi kafamdan mucize gösterme imkan ve ihtimalim yoktur. Söylenen ayetleri, bana vahiy ile gelen ayetleri size duyuruyorum. Allah izin verirse de ben size mucize gösterebiliyorum, değilse benim bunları yapma yetkim yoktur. 204. ayet. وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin, sesinizi kesip dinleyin ki size rahmet edilsin. Bir tarafta Kur'an okunuyor, bir tarafta çalgı çalınıyor. Bir tarafta Kur'an okunuyor, bir tarafta insanlar değişik şekillerde başka şeylerle meşgul oluyor. Allah da diyor ki, وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ Kur'an okunduğu zaman, Kur'an'ı duyduğunuz zaman, فَاسْتَمِعُوا لَهُ Ona kulak verin, onu dinleyin. وَاَنْصِتُوا سُسُنْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Belki bu yüzden Allah size rahmet eder. Dolayısıyla Kur'an'ı okuyan kimsenin okuduğu Kur'an'ı başkalarının dinlemesi gerekir. Veya başkaları dinlemiyorsa o kişinin okumaması gerekir. Bağırıyor, yüksek sesle Kur'an okuyor. İnsanlar işinde, gücünde, radyosunu dinliyor, televizyonuna bakıyor, bu da buradan Kur'an okuyor. Uygun değil. Dinleniyorsa okuması lazım, değilse bu ayeti kerimeye göre kişinin dinleyemeyeceği, kişilerin dinlemediği bölgelerde Kur'an'ı okunmaması gerektiği bize anlatılıyor. Kur'an okunduğu zaman dinle, anlamaya çalış, bellemeye çalış, öğrenmeye çalış, kulak ver, sus, başka bir gürültü karıştırma ki Allah seni bağışlasın ve affetsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okurken kafirler diyorlardı ki, gürültü çıkaran da onun Kur'an'ını kimse dinlemesin, duymasın. Bugün de Kur'an'a karşı gürültü çıkaranlar çok. Televizyon gürültüsü, radyo gürültüsü, at araba gürültüsü, insanların gürültüsü Kur'an okumaya engel oluyor. Evet, öyleyse siz Kur'an'ı duyduğunuz zaman dinleyin, anlayın, algılayın ki Allah da size bu susmanızdan ve dinleyişinizden dolayı merhamet etsin. 205. ayet. وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخ۪يفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِل۪ينَ Ve sen ey peygamber, alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, sesini yükseltmeden, sabah akşam Rabbinin mesajlarını hatırla. Ona kul ol ve sakın Rabbinin mesajlarını umursamayan kimselerden olma. Rabbinin mesajlarından gafil olma. Onun mesajlarını umursamayan kimselerden olma. Evet. Her an, her daim Rabbimizi anacağız, hatırlayacağız. İçimizden anayacağız. Otobüste giderken anacağız. Arabamıza giderken anacağız. İşimiz gücümüz neyse hem o işimizi görürken hem de Allah'ı hatırımızdan asla çıkarmayacağız. Bu işi de bağırarak yapmayacağız. Başka birini rahatsız etmeyeceğiz. Allah Allah deyip de başka insanları rahatsız etme imkanımız yok. Zikrederken, Allah'ı hatırlarken, Allah'ı anarken, Kur'an okurken, evet, fazla bağırıp çağırmak suretiyle olmayacak bu iş. Korku ve duyarlılık içinde ve sesini yükseltmeden yap bu işi. Evet. Bilguduvi vel asal, sabah akşam böylece Rabbini anmaya devam et, Kur'an okumaya devam et, Allah'ın yolunda olmaya devam et. Ve la tekün minel gafilim, gafillerden olma. Rabbinin mesajlarını umursamayan kimselerden olma buyuruyor Rabbimiz. Son ayeti kerime, Araf suremizin son ayeti kerimesini okuyoruz. Kitabımızın 7. suresi. Araf suresi, Araf suresinin son ayet-i kerimesi 206. Bu ayet-i kerimenin son kelimesi secde ayeti. Her kim bu ayet-i kerimeyi duyarsa, Kur'an-ı Kerim'deki tilavet secdesi dediğimiz 14 yerde geçen secde ayetlerini kim dinlerse mutlaka secde yapması gerekiyor. Şimdi ben de bu ayet-i kerimeyi okuyorum. Okuduğum bu ayet-i kerimeyi kim dinlerse, evde kim dinliyorsa, arabasında kim dinliyorsa, neredeyse işinin başında kim dinliyorsa bu ayeti dinlediğinden dolayı secde yapması gerekiyor. İnnellezîne inde rabbike la yestekbirûne an ibadetihi ve yusebbihûnehu ve lehu yescudûn. Hemen secdeye varıyoruz. Arabamızın direksiyonuna secde yapabiliriz. Eşeğimize biniyorsak, devemize biniyorsak, devemizin üzerindeki semerine secde yapabiliriz. Mutfaktaysak tenceremizin tavamızın üzerine secde yapabiliriz. Allah'a olan secdemizi böylece ifade ederiz. Ya Rabbi sen diyorsun ki onlar Rabbine yakın olan melekler, ona kulluk yapmaktan asla kibre kapılmazlar ve onun sınırsız yüceliğini övgüyle anar ve yalnızca onun önünde secde ederler. Sen böyle diyorsan biz de secde ediyoruz. Biz de senin bu emrine itaat ediyoruz ve eğiliyoruz. Kafamızı direksiyona değdirdik, kafamızı masamıza değdirdik, kafamızı önümüzdeki alete, edevata, iş yerimizdeki çalıştığımız malzemeye değdirdik. Ama imkanı olanlar da seccadesi üzerinde ise o da kıbleye dönerek değdirebilir. Ama abdesti yoksa direksiyon başında gezen kardeşimim, beni dinleyen kardeşimin abdesti yoksa, kıbleye doğru da gitmiyorsa arabası, vasıtası, devesi, merkebi ne yapacak? Devenin semerine, merkebin semerine eğilecek. Hangi tarafa giderse gitsin Allah'ın bu emrine uymuş olacak. Mutfaktaki kardeşimiz veya iş yerindeki kardeşimizle bu ayeti dinlediyse ve lehu yescudun ayet kelimesini duyduysa hemen Allah'ın bu emri önünde o da secdeye kapanacak. Ama camideyse, evde seccadesinin üzerine dinliyorsa bir kimse, kıbleye de dönüyorsa yönü, o da kıbleye dönerek secde edebilir. Yani bu Peygamberimiz tarafından, ashabı tarafından devamlı okunan ayeti kerimelerden. Ayeti kerimeleri okuyorlar, hepsi hafız. Hepsi devenin üzerine hem okuyor hem gidiyor. Ayet gelince de hemen secdeye kapanıyor. Dur deyip de deveyi durdurmuyor. İnip aşağıya bir abdest alayım, ondan sonra kıbleyi bulayım da o tarafa doğru secde edeyim demiyorlar. Onlar devamlı okudukları Kur'an-ı Kerim içerisinde bu tilavet secdesi gelen bölümlerde hemen secdeye kapanıp önlerindeki hayvanın semerine kapanıp, semerinin kaşına kapanıp secde ettiklerini, Allah'a yöneldiklerini ve döndüklerini hemen ortaya koyuveriyorlardı. Biz de bu ayet-i kerimeyi dinleyen kişiler olarak nerede bulunursak, hangi konumda olursak olalım, secde yapmış olacağız inşallah. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde kitabımızın 8. sırada yer alan Enfal suresinden devam ederiz inşallah. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.